राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 5 फरवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले आप कुछ फरमाएं तो बाद में प्रश्नोत्तर करें। जैसे मैंने कल कहा कि आपको जो कहा जाए कि आप नाम जप करो कीर्तन करो कुछ करो तो मन बुद्धि लगाओ, तो मन बुद्धि है ये, जब तक लगाओगे तब तक जड़ता संबंध रहेगा, वो छोड़कर केवल सत्ता केवल है परमात्मा है, वो है मैं लगा है मैं खुद ले जाओ, है मैं वृत्ति न लगा करके मन न लगा करके बुद्धि न लगा करके खुद है मैं लग जाओ, खुद ही खुद का स्वरूप है ही तो है, खुद का स्वरूप है, रूप ही है आपका, मन बुद्धि आपका स्वरूप नहीं है, स्वरूप आपका है, तो है लग जाएगा खुद सत्ता में तो स्वाभाविक शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो मन आकर्षण होगा, आकर्षण फिर काम बहुत जल्दी होगा। तो इस तरह से मैंने कहा, तो इस विषय का आज विचार है मन में कि थोड़ा श्याम सुंदर कहे तुम कहो, मना करते भगवान है तो भजन ध्यान को मना करते हैं, मना नहीं करते हैं आपको ऊपर चढ़ावे, ऊपर मन बुद्धि का संबंध रहित आप स्वयं जो सतरूप है, आपका स्वरूप सत्ता ही है, आपका स्वरूप शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, मानो अपने जानकारी का आदर कर रहा है, मेरी कोई वस्तु नहीं है, मेरा अधिकार किसी बात पर है नहीं, ये स्वतः सिद्ध है, कोई वस्तु अपने नहीं है, ये विचार करो बहुत बढ़िया, अपने ज्ञान से केवल कहने से नहीं, अपना अधिकार किसी पर नहीं है और अपना कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात है, अपना कुछ नहीं है अपना कुछ नहीं चाहिए, दो पर सिर उचार चाहिए, अभी कहा नहीं ए दो स्तंभ है, इसी पर ही आंता टिकी हुई है, हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात मान लें आप, कोई चीज है हमारी धन संपत्ति परिवार घर पदार्थ रुपये है, हमारे है कोई सोच नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष आप विचार करो कि घर मेरा है वास्तव में, कुटुंब मेरा है, रुपये मेरे हैं, ये स्वयं विचार करो, ये मेरे क्या चाहिए, मानो मैं मेरी मानू, क्या ये मेरे हैं, क्या मेरे साथ ये रहते हैं, क्या हम इनके साथ रहते हैं, क्या हमारे साथ रहेंगे, क्या ये हमारे साथ रहेगी, और चाहना क्या है, कोई चाह नहीं है, किसी के साथ हम रह नहीं सकते, हमारे साथ कोई रह सकता नहीं, ये ज्ञान है, ज्ञान समझ हमारा कुछ नहीं है, हमारे को नहीं चाहिए, बड़ी मार्मिक बात है कि हमारी क्या है, हमारी वस्तु क्या है, हमारी वस्तु कोई नहीं है, और हमारे क्या चाहिए, इनमें से क्या चाहिए, ये जो दूसरी से त्याग करो इसका मतलब क्या है, कि हमारी वस्तु क्या है, इस पर विचार करो, एक बारी विचार करो, एक बारी मेरी वस्तु क्या है, शरीर मेरा है, मन में बुद्धि मेरी है, अहंकार मेरा है, ये मेरा है यार, इस पर मेरा अधिकार है, और मेरे क्या चाहिए, धन मिल जाए तो क्या तृप्ति हो जाएगी, परिवार मिल जाएगा तो तृप्ति हो जाएगी, घर मिल जाएगा साथ तृप्ति हो जाएगी, क्या ये मेरे साथ रहेगा, हम इनके साथ रहेंगे, ये विचार आपसे आप ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, हमारे साथ रहने वाले ही है, बहुत एकदम स्पष्ट बात है, हमारी क्या है, किसी के कहने से मानते ये नहीं है, स्वयं अनुमान करो क्या हमारी है चीज हुई, क्या शरीर हमारा है, मन हमारा है, इंद्रिया हमारी है, यही हमारी नहीं तो धन हमारा है, धन तो और दूर है, और हमारे क्या चाहिए, दो बात है, हमारा चाहिए नहीं, हमारे है ही नहीं, सीधी सरल बात है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, ये अपना ज्ञान है, अपना मानने वाला चलता भगवान है, बस जानना चाहिए तो जानने वाला कुछ नहीं, कोई ऐसा प्रश्न है क्या, ऐसा जी बिना मन लगाए स्वतः स्थिति में कैसे स्थित होवे, थोड़ी देर तक हूँ है में स्थिति की अनुभूति होती है तो ज्यादा देर नहीं टिकती, फिर मैं में स्थिति का भान होने लगता है, अब जो थोड़ी देर स्थिति होती है ना उसका आदर करो, आदर करो, थोड़ी देर स्थिति मन की मान्यता थोड़ी देर होती है, वस्तु तो हमारी नहीं है, ये तो सदा हो जाए, सदा ही सदा ही वस्तु तो मेरी नहीं है, ये बात समझते ही सदा ही नहीं हो जाएगी, मेरे क्या चाहिए, ये सदा नहीं हो जाए, मेरी कोई वस्तु नहीं है, मेरे क्या चाहिए, शुद्ध थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर होती है ना, थोड़ी देर होती है, ये वृत्ति है, ये मेरी नहीं है, इनमें थोड़ी देर क्या है, छोड़ने जाओ मैं नहीं है, मैं नहीं बस इतनी बात है, मैं तो चाहिए इनके बिना हम रह सकते हैं नहीं। सरान जी कहा है कि भी मेरी आंख नहीं है तो आंख मेरे से है नहीं, तुम मेरे बिना आंख रह सकती है तो आंख बिना हम भी रह सकते हैं, मेरे बिना आंख रह सकती है कोई बाधा नहीं रहती तो हमारे बस आंख में न रहने से क्या होता है, हमारे बिना आंख रह सकती है आंख बिना हम रह सकते हैं तो हमारी उनकी बुरी हो गई, फिर हम घर हम घर हो गए वो सदा बुरे हो गई, क्योंकि उनमें हमारी एकता हो गई, उनको मेरी गर्ज नहीं है तो मेरी भी गर्ज नहीं है, वो मेरी जरूरत नहीं है आंख को तो मेरी आंख की मेरी जरूरत नहीं है, तो हम बराबर हो गए तो फिर हम घर की उम्र ऐसे मेरी चीज क्या है, आंख मेरी है, शरीर मेरा है, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी है, प्राण मेरे है, क्या है, ये मेरी नहीं है इतनी बातें, और मेरे चाहिए क्या, इनसे मेरी तृप्ति नहीं होती। दो बात बहुत मार्मिक है, दो मेरी कोई वस्तु नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं, थोड़ी देर है आपका एक मान्यता का विषय करते हो, मान्यता का विषय नहीं वास्तविक बात है, वास्तविक देखो मान्यता थोड़ी देर थी, वास्तव में ये हमारी है क्या, सदा गली हो जाएगी, सदा गली मान्यता थोड़ी थोड़ी पर वास्तव में हमारी चीज है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए और मेरे ऐसी चीज। आपने अहंता परिवर्तन के लिए कन्या का और साधु का दृष्टांत दिया, तो कन्या विवाह संस्कार के बाद और साधु दीक्षा के बाद संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तो हम किस प्रकार मुक्त हों, अपनी अहंता को बदलने पर भी बार बार वही अहंता आ जाती है, बदल नहीं है, बदलने का भाव करते हैं, भाव बदले नहीं है, बदले का भाव नहीं, अरे गहरे उतर समझो, गहरे उतर कर समझो क्या ये हमारी है, क्या हमारे साथ रह सकती है, हम इनके साथ रह सकते हैं, हमारे साथ ये रह सकती है इनके साथ हम रह सकते हर समय, ऐसी कोई हमारी चीज है और हमारी क्या चाहिए, जो चीज है हमारे साथ, हमारे साथ रहेगी, क्या लिखा कहते हैं कि साधु और कन्या तो परिवर्तन के साथ ही अपने संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हम अपने अहम से मुक्त नहीं हो पाते, अहम आपका है क्या, आपका है क्या, हम अपनी अहंता को कैसे बदलें, अहंता आपके साथ रहती ही है, तुम सुप्ति में से सुते में गहरी नींद में अहंता नहीं थी, मैं सुख से सोया कुछ पता नहीं, हमारा कुछ पता नहीं था, तो सुख से सोया ये सुख रहता है, सुख और कुछ रहता है, और हमारी क्या चाहिए, हमारी क्या चाहिए, हमारी आप हो ना आप खुद, उनके लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, इसलिए मेरा बिल्कुल बिल्कुल कोई औषध नहीं, क्या औषध है? इसके बिना हमारे शक्ति, हमारे बिना ये रह सकते, रावण के भी रह सकते, ऐसी वो चीज दिखती है कि जिनके बिना हम रह नहीं सकते। ये दो चीज बहुत बढ़िया बात है, हमारे चाचा ही है, हमारे चाचा ही है। आप कह रहे हो तो कैसे समझो, थोड़ी देर तो आप मान्यता करते हैं, मान्यता थोड़ी देर रहती है, जानने के बाद थोड़ी देर नहीं होती, जानने के लिए सदा के लिए जानना होता है, सदा के लिए जानना हो गया होगा, सदा के लिए थोड़ी देर क्या है। कन्या अपने आप को बदलती है तो सदा के लिए बदलती है, थोड़ी देर के लिए बदलती है। साधु होता है वो थोड़ी देर ही बदलता है, सदा के लिए। गोद जाता है वो सदा के लिए बदलता है, तीन दृष्टांत है, सदा के लिए बदलता है, थोड़ी देर। ऐसा हम मेरा नहीं है, मैं हम नहीं हूं, मैं सदा नहीं है, हम प्रकृति का है, मैं परमात्मा का हूं, ईश्वर सचिव विनाशी मेरे साथ नहीं है, मेरी जाति का नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ ही नहीं है। ऐसे ही मन है वाले, ये भी प्रकृति है, महान तत्व अहंकार है, सब प्रकृति है। गहरे उतरे तो मेरा भगवान ही है, बस मैं वान सूची में लोग भगवान का समय मान्यता वो मंत्र है। ये तो पहले जो बताइए, जानना है वो मानना है, इसको तो मानना है, इन बातों को जानना है, जानना ही हमारे साथ ही नहीं है। दो बार विचार करो, आप लोगों से सब लोगों से बताते हैं मेरी चीज क्या है और मेरी क्या चाहिए, अन्न चाहिए, ब्रत चाहिए, कमरा चाहिए, मकान चाहिए, ये शरीर ही बात है। शरीर को अपना शरीर ही चाहिए, शरीर अपना नहीं तो अपना क्या चाहिए, शरीर मिलने और पिछड़ने वाला वो हमारी चीज नहीं होती, मिलने वाला पिछड़ने वाला अपना नहीं होता, तो अपना क्या चाहिए। दो बात याद, अपने क्या है, अपने क्या चाहिए, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहिए, बड़ी बढ़िया बात है। दो बात याद कर, अपने क्या है, अपने क्या चाहिए। अपने संसार में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु हमारा चाहिए नहीं है, इनमें शंका हो जितनी शंका कर देना, कल प्रसंग चले तो शंका करो कि मैंने चाहिए, कि बच्चा चाहिए, कमरा चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, औषध चाहिए, ये चाहिए मरे। शंका कर ठीक नहीं समझ रहे, गर गर ये समझा ठीक था। श्यामल राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।